Nie zdejmuję spodni, mówi mi dobra wróżka, ciśnij na ten zachodni. Tydzień temu tu stał, nie ma chyba korki, to nie jego wina, choć pisze mi sorki. Dobra, wyjam do Chińczyka na stoki, to przyjechałem ja, czy zmerażowane zwłoki. To stereofonia, hard night walking, ale nie za długo, bo chleba z tej mąki na pewno nie będzie, zapytaj się stąki. Dobra, centrum Polski, dotarłem, wysiadam, czekam. Braniu puścił kreta, bo sobie konkreta, pozytywna morda, nie powiesz, że nie tak, tak. Gdyby nie on, to byłaby bieda, by przez miasto ciął, topografia Niemca gdzie poziom zero, tyle pamiętam, robiłaby za Navi, reklama świetna. Wyruszam gdzieś, idę jak i do święta, jak lider wyjeżdżam, daję rybę i w wierszach, na zegarze z pierwsza, muszę się streszczać, wszedł o polanie, zawsze napierdalanie gdzieś tam. Ej kochani, rzecz, wyruszam znowu gdzieś, to tu, to tam, z ty, to przez, zwietrze na kolanie, gram, gram mecz, uwielbiam granie, grać nie chcesz. Ej kochani, rzecz, wyruszam znowu gdzieś, to tu, to tam, z ty, to przez, zwietrze na kolanie, gram, gram mecz, uwielbiam granie, grać nie chcesz. Zwrotka numer dwa, zaczynamy zabieg, napierdalam rap, gdzie się nie pojawię, w KRKC kawawie zjawię, piszę na papier, pierwszy swoje jabie, śmieszny papier, o tak kanapie, tu ekstra klasę mam, z nią nigdy na pakiet, w Polskę wyruszam, by grać kozakiem, dużo znajomków mam, nigdy figa z makiem, przemieszam cały kraj, bo jestem Polakiem, biedi ponad normę coś dam, bo na to patent, adrenalina najmaraton, kawałki ciepłe z coraz to nową datą, piszę, nagrywać, biegnę, do kabiny długo mierna, akurat jak ta kula w kręgle, od mula dynamika, czasem wiem to potrzebne, potem wyruszam, to pewne, jak to, że nie westernem. Dojadę i do studia pędzę, zaufanie pewne. Znają mnie kordy krewne, napierdalam rymy. Nieważne gdzie jestem, u kolegów rodziny, nie zaniedbam znajomości za ludowe Chiny. Ej kochani, rzecz, wyruszam znowu gdzieś, to tu, to tam, zy, to przez, zwietrze na kolanie, gram, gram mecz, uwielbiam granie, grać nie chcesz. Ej kochani, rzecz, wyruszam znowu gdzieś, to tu, to tam, zy, to przez, zwietrze na kolanie, gram, gram mecz, uwielbiam granie, grać nie chcesz. 2-0-1-2, wciąż nowego szukam, a może coś innego wyjdzie po białego kruka. Gdzieś tam koncert gram, dzwoni mi komórka. Byłem, nie mam mnie, to w słuchawce, jak to kurwa. Błyskawiczny plan, gdzie jestem bracka, miałem turnał. Wypierdalam wiersze wciąż, nikt mi nie dorówna. Chcę działać, grać, mieć fart, jeśli tylko Bóg da. Bity jak młody wilko, mięso i następna runda. Pomysły na kawałek, może każda sekunda. Też tak, jak popalić ojcu zagłaskana córka. Nie ma tego złego, znasz płyta Franka. Okno i firanka, mohyrowy beret karpia. Zarzuca tu wciąż ta szkodliwa larwa, ryja ma radio, a to rycyk hajs banka. Ej kochani, rzecz, wyruszam znowu gdzieś, to tu, to tam, zy, to przez, zwietrze na kolanie, gram, gram mecz, uwielbiam granie, grać nie chcesz. Ej kochani, rzecz, wyruszam znowu gdzieś, to tu, to tam, zy, to przez, zwietrze na kolanie, gram, gram mecz, uwielbiam granie, grać nie chcesz.